kao ja, ja, ja, tvoj veseli bosanac. Kao ja, ja, ja, tvoj zadnji Mohikanac. Ne, ne, ne, ne, ne. Kao ja, ja, ja, tvoj zadnji voz. Oh!